ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو تمہارے واقعی بیٹے بنائے ہیں, یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ حق بات فرماتے ہیں اور وہ سیدھی راہ سجھاتے ہیں. لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں, تم سے بھول چوک سے جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں, البتہ گناہ وہ ہے جس کو تم قصداً اور ارادہ دل سے کرو, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. لے پالک یعنی منہ بولا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. مقصود کو بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمے اور ثبوت کے مثلا ایک وہ بات بیان فرمائی جسے سب محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف سے ذہن ہٹا کر اپنے مقصود کی طرف لے گئے. چنانچہ بیان فرمایا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کے دل دو نہیں ہوتے, اسی طرح تم سمجھ لو کہ اپنی جس بیوی کو تم ماں کہہ دو وہ واقعی ماں نہیں ہو جاتی, ٹھیک اسی طرح دوسرے کی اولاد کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سچ مچ بیٹا ہی نہیں ہو جاتا. اپنی بیوی سے اگر کسی نے بحالت غضب و غصہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ, تو اس کہنے سے وہ سچ مچ ماں نہیں بن جاتی, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا, مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ, یعنی ایسا کہہ دینے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی, مائیں تو وہ ہیں جن کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. ان دونوں باتوں کے بیان کے بعد اصل مقصود کو بیان فرمایا کہ تمہارے لے پالک یعنی منہ بولے لڑکے بھی در حقیقت تمہاری اولاد نہیں. یہ آیت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے. انہیں رسول اللہ نے نبوت سے پہلے اپنا متبنی بنا رکھا تھا یعنی منہ بولا بیٹا, انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا. اس آیت سے اس نسبت اور اس الحاق کا توڑ دینا منظور ہے, جیسے کہ اسی سورت کے اثنا میں یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ, یعنی تم میں سے اے لوگوں کسی مرد کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. یہاں فرمایا یہ تو صرف تمہاری ایک زبانی بات ہے جو تم کسی کے لڑکے کو کسی کا لڑکا کہو, اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی, واقع میں اس کا باپ وہ ہے جس کی پیٹ سے یہ نکلا. یہ ناممکن ہے کہ ایک لڑکے کے دو باپ ہوں, جیسے یہ ناممکن ہے کہ ایک سینے میں دو دل ہوں. اللہ تعالیٰ حق فرمانے والے اور سیدھی راہ دکھانے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت ایک قریشی کے بارے میں اتری ہے جس نے مشہور کر رکھا تھا کہ اس کے دو دل ہیں اور دونوں عقل و فہم سے پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نماز میں تھے, آپ کو کچھ خطرہ گزرا, اس پر جو منافق نماز میں شامل تھے وہ کہنے لگے, دیکھو ان کے دو دل ہیں, ایک تمہارے ساتھ ایک ان کے ساتھ. اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو صرف بطور مثال کے فرمایا گیا ہے, یعنی جس طرح کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے اسی طرح کسی بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے. اسی کے مطابق ہم نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم, اور اللہ تعالیٰ ہی کو پورا علم ہے اور وہی سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں. پہلے تو رخصت تھی کہ لے پالک یعنی منہ بولا لڑکے کو پالنے والے کی طرف نسبت کر کے اس کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے, لیکن اب اسلام اس کو منسوخ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان کے اپنے حقیقی باپ جو ہیں ان کی طرف منسوب کر کے انہیں پکارو. عدل, نیکی, انصاف اور راستی یہی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے سے پہلے ہم زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے, آج ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا. بلکہ پہلے تو ایسے لے پالک کے وہ تمام حقوق ہوتے تھے جو سگی اور سلبی اولاد کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ حاضر خدمت نبوی ہو کر عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، ہم نے سالم کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اب قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، میں اس سے اب تک پردہ نہیں کرتی، وہ آتے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے میرے خاوند حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے اس طرح آنے سے کچھ بیزار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر کیا ہے، جاؤ سالم کو اپنا دودھ پلا دو، اس پر حرام ہو جاؤ گی، یعنی اب وہ تمہارا محرم ہو جائے گا۔ الغرض یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب صاف لفظوں میں ایسے لڑکوں کی بیویوں کی بھی حلت انہیں لڑکا بنانے والوں کے لیے بیان فرما دی۔ اور جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو رسول اللہ نے خود اپنا نکاح ان سے کر لیا اور مسلمان اس ایک مشکل سے بھی چھوٹ گئے، فالحمدللہ۔ اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاں حرام عورتوں کا ذکر کیا، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہاں فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یعنی تمہاری اپنی صلب سے جو لڑکے ہوں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، ہاں رضائی لڑکا نسبی اور سلبی لڑکے کے حکم میں ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رضاعت یعنی دودھ پلانے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں، عورت کا کسی بچے کو دودھ پلانے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دینا یہ اور چیز ہے، یہ ممنوع نہیں، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ حکم اترا، یہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہہ کر بلایا، اسے بیان فرما کر کہ لے پالک لڑکوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، پالنے والوں کی طرف نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور اسلامی دوست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے سال مکہ مکرمہ سے واپس لوٹے تو حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا کی صاحبزادی آپ کو چچا چچا کہتی ہوئی رسول اللہ کے پیچھے دوڑی۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں لے کر فاطمہ بنت رسول اللہ کو دے دیا اور فرمایا، یہ تمہاری چچا زاد بہن ہیں، انہیں اچھی طرح رکھو۔ زید اور جعفر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے، اس بچی کے حقدار ہم ہیں، ہم انہیں پالیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نہیں، یہ میرے ہاں رہے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے تو یہ دلیل دی کہ میرے چچا کی لڑکی ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے بھائی کی لڑکی ہے، یعنی دینی۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میرے چچا کی لڑکی ہیں اور ان کی چچی میرے گھر میں ہیں، یعنی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ۔ آخر رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صاحبزادی تو اپنی خالہ کے پاس رہیں، کیونکہ خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ صورت و سیرت میں میرے۔ زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہیں۔ اس حدیث میں بہت سے احکام ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے حکم حق سنا کر اور دعوے داروں کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا، اور رسول اللہ نے اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی آیت کے ماتحت میں تمہارا بھائی ہوں۔ ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ اگر یہ بھی معلوم ہوتا کہ ان کے والد کوئی ایسے ویسے ہی تھے تو بھی یہ ان کی طرف منسوب ہوتے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف سے دوسرے کی طرف کرے اس نے کفر کیا، اس سے سخت وعید پائی جاتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ صحیح نسبت سے اپنے تئیں ہٹانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جب تم نے اپنے طور پر جتنی طاقت تم میں ہے تحقیق کر کے کسی کو کسی کی طرف نسبت کیا اور پھر حقیقت وہ نسبت غلط ہے تو اس خطا پر تمہاری پکڑ نہیں، چنانچہ خود پروردگار نے ہمیں دعا تعلیم کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بھول چوک اور غلطی پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے یہ دعا قبول فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے، جب حاکم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے، اپنے اجتہاد میں صحت کو پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر خطا کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان کی خطائیں بھول چوک اور جو کام ان سے زبردستی کرائے جائیں ان سے درگزر فرما لیا ہے. یہاں بھی یہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہاں جو کام تم قصد قلب سے عمدن یعنی جان بوجھ کر کرو وہ بے شک قابل گرفت ہیں. قسموں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. اوپر جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کے نسب بدلنے والا کفر کا مرتکب ہے. وہاں بھی یہ لفظ ہیں کہ باوجود جاننے کے. آیت قرآن جو اب تلاوتاً منسوخ ہے اس میں تھا فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَن تَرْغَبُوا عَنْ أَبَائِكُمْ, یعنی تمہارا اپنے باپ کی طرف سے نسبت ہٹانا کفر ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا, آپ کے ساتھ کتاب نازل فرمائی, اس میں رجم کی بھی آیت تھی. رسول اللہ نے خود بھی رجم کیا یعنی شادی شدہ زانیوں کو سنگسار کیا, اور ہم نے بھی رسول اللہ کے بعد رجم کیا. ہم نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ اپنے باپوں سے اپنا سلسلہ نسب نہ ہٹاؤ, یہ کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے تم میری تعریفوں میں اس طرح بڑھا چڑھا نہ دینا جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا, میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں, تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا. ایک روایت میں صرف ابن مریم علیہ السلام ہے, اور حدیث میں ہے تین خصلتیں لوگوں میں ہیں جو کفر ہیں: نسب میں تانہ زنی کرنا, میت پر نوہر بین کرنا, ستاروں سے بانہ طلبی. یہ دونوں روایتیں مسند احمد, نیز صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی ہیں.